Ja. Lieve luisteraar. Oeh, ja, we zijn weer terug. Oh, lieve luisteraar, je hebt geluk. Ondanks dat je niet hier bent, waarschijnlijk, je toch meegenieten van de openingsband van deze soort surfgebeuren. Kennen jullie wel? Oké. Chase the last one. Okay, last song. Dat was het. Thank you. tijd bent. Oh! Is dat leuk? Oh. Als je ermee langer minder lang speelt. We zijn eerder gestopt. Ik ben te laat. Het is oké. Okay. Ja. Het is oké. Okay. Ik ben aan het play Ja, super lekker muziek in deze. Hoop je blessen, Zupka, boys! De volgende keer iets later programmeren, lijkt me. Ja, vijf leuk. Ja, oké. Lieve luisteraar, even koffie aan het halen. Zojuist heb je dus geluisterd naar een of andere surf-outfit. En de koffie in het machinegebouw is in orde, kan ik zeggen. Aapje dat het licht vangt. Naar Veren Vleugels. Hoe heette die band van net? Hyper Blaster Cowboys. Die komen uit de buurt hier. Oké. Het is een buurtband. Tot een buurtband, ja. Even luisteren. Is dat niet zo? Wat kan ik doen om jou goed zins te stellen? Want jij steekt daags de zon aan. En 's nachts ook alle sterren. In de ochtendgloren gloeit nog de maan, vandaar het menneke kan vertellen dat ik voor jouw deur te stamelen stond. Niet durfde aan te bellen. Met 's werelds vragen in mijn mond stond ik mezelf te kwellen. Zo sta ik hier te zwelgen. Ik vraag om jouw mededogen. Het zijnsbestaan wraakt zich. Zo bar verlang ik naar jouw ogen. Dus omdat jullie zo mooi zijn, heb ik jullie een liefdesgedichtje gegeven. Nou, oké. Dankjewel. Misschien kunnen we later verder praten, want ik wil je heel graag beter leren kennen. Maar jullie zijn echt zo mooi. Dit waren de Hyper Blaster Surf Cowboys. Dadelijk gaan we verder met Adulis. Tot zo. Joehoe! Nou, je hoort het. Silver Blaster Cowboys waren dat. Even kijken wat er nog meer gebeurt. Ik zie een Magnifico's. Nou, eens even op het programma kijken. Het is vandaag zondag. Het is. Ja. Wat is het? Het is 3:00. Zondag 3:00. Pukachanga. El Bartastico. Fantastico. El Bar Fantastico, dat is bij de kids. Eens even kijken. Nou, we moeten ergens heen. Ja, ik kon het niet helemaal verstaan wat je zei. Wat zei je allemaal? Ik zei vooral dat mensen hierheen moesten komen omdat er een voorstelling gaat beginnen over 5 minuten. Dat is deze voorstelling echt. Hoe heet dat? De voorstelling heet Echt. Ja, echt waar. Zo. En ze gaan nu beginnen hoor. Dit is met al die kids. Wow. Ja, allemaal kids. Het wordt heel leuk. Ik ga mijn ding ervoor leggen. Leuk. Gaan jullie erg dicht bij de kinderen komen of kan ik hem daar... Ik weet het niet. Ik speel hem niet. Oh ja. Kijk maar hè. Hallo. Kijk. Hoi, mag ik mijn ding even hier voor het geluid uitzenden? Ja, dan moet je echt wel daar doen. Echt wel bij de bankjes. Ja, dat is ook goed genoeg. Ja, prima. Ja, ja. Hoi. Horen jullie bij elkaar? Oh. allemaal iets in hoor. Kunnen gaan zitten. Ik kan niet instaan voor de trauma's die kunnen ontstaan. Die zijn alleen gekomen. Dan zal het zo zijn. Wij gaan hier gewoon een heel eentje blijven zitten. Thank you.

Hop! Thank you. Alsjeblieft. Applaus! Thank you. op! Yeah. Ik heb een vraag. Ik heb een vraag. Wij staan, dit was een voorstelling echt van Mobile en Voorsluis. En ja, dit is ons werk. Maar ik kan niet zonder kleine beetje hulp. Als jullie genoten hebben en jullie vinden het fijn als deze voorstellingen gemaakt kunnen worden, help ons dan alsjeblieft. Doe wat je kan missen in onze koffer. Als je het opvouwt, dan waait het niet weg. En ik wens jullie allemaal een fantastisch festival. Je mag ook met munten, is echt geen enkel. En een pin! We hebben ook nog een pinautomaat. Nou, dank jullie wel, dames en heren. Tot ziens! Tweede rij mag komen, kom maar. Dat weet ik zelf niet. Ja, doe maar erin. Ik ben niet meer waar. Ja, dank je. Dit was het seizoen. Het seizoen is afgelopen. Ja, de rook al gaan. Dus dit was de laatste. De afronding van het seizoen. Ja. Ja, lieve luisteraar. Dit was de voorstelling echt. Hallo. Hallo. We zijn live op Radio Pattenpoel. Ja, dan moet je bij die mevrouw. Nee. Die mevrouw. Jij, kom hier. Oh, jullie gaan echt door nu. Ja, nee, ik ga dat... Doen we samen. Jullie zijn samen schuldig aan deze schandalige vertoning. Ja, dat is waar. Echt een fucking rollercoaster. Hoe krijg je het voor elkaar, man? Het ging zo hard allemaal. Ja, zeker. Van verdriet naar extase, naar boosheid, naar angst, naar alles. Exact, alles erin. Zeer autobiografisch. Het programma des levens. Ja, echt ontzettend gelachen, iedereen. Mooi zo. Wat goed. Hoe komt dat zo dat jullie dit zo doen? Het is allemaal begonnen in corona natuurlijk, dus zaten we samen opgesloten. Je moet wel de microfoon aanzetten. Ik was even aan het oversturen. Ik zal eventjes deze uit. Zit er allemaal in? Dan heb je geen achtergrond nooit. Super lief. Er wordt hier nog even wat muntjes gedoneerd. Jazeker. Ja. Hoe het zo gekomen is. Ja, hoe komt het nou zo dat jullie... Ja, dat komt omdat we wilden heel graag als echtpaar een keer samenwerken. Oh ja. Theatraal gezien. Ja. En wat was moeilijker dan we dachten. Ja. Toen mezelf... privé, dat is ja. Zolang het niet op werk lijkt. Ja, exact. Maar goed, zo is het. En daar is deze voorstelling uit voortgekomen. Uit ons conflictueuze huwelijk. Eigenlijk in de coronatijd was het vooral heel erg lastig. Ja, exact. Toen was een mooi thema geboren. Het is puur therapeutisch. Ja, we hebben wel een relatietherapeut uitgespaard hiermee. Ja, want die konden we niet betalen door corona. Nee. Dan mag je inkomen. Dus een therapeut konden we niet betalen. Dan maar een voorstelling erover maken. Dan kan je beter een voorstelling over maken. Maar goed, we zijn nog samen, dus het heeft gewerkt. Dankjewel. Binnen de zeker, zeker. Ja. Nu zijn we compleet afhankelijk van elkaar, financieel gezien. Ja, dus we kunnen ook echt, als zouden we het willen, dan kunnen we nog niet uit elkaar. Nee, exact. We moeten hier jaren mee door. Iedereen dakloos. Ja, precies. Ja. Maar de voorstelling heette Echt? Ja. Hoe komt dat zo? Echt is wel, heeft meerdere betekenissen. Het is van het huwelijk. Ja, het huwelijk is natuurlijk een echtpaar. En een echtscheiding. Zit er ook natuurlijk wel in. Ja. Maar het gaat ook over wat is nou eigenlijk... Ja. Het gaat natuurlijk ook over wat is eigenlijk nou echt en wat is niet. Ja. Heel vaak wordt er aan mij gevraagd, is die rok die daar aan je hak blijft hangen, dat hoort er toch niet bij, hè? Dan zeg ik, de voorstelling heet echt. Maar dus je mag het even zelf invullen. Ik was vreselijk in lachen uitbarsten. Het was echt, het deed het zo goed. Dank je wel. Het deed je echt zo goed. Iedereen dacht dat je gewoon echt, en het was fucking goed. Nou, dat is top, dankjewel. Wow, ik stond me helemaal te bescheuren omdat jij je lach geschoten. Wat goed. Dat is wel natuurlijk een compliment voor mij als acteur. Ja, echt. Proberen we altijd maar te bereiken. Ja. Het is best moeilijk hoor. Ja. Maar, En hoe vaak hebben jullie deze dan al in het openbaar gespeeld? Ja, thuis zal het wel. Thuis zijn we er wel klaar mee. We doen alleen nog maar een openbaar. Nee, we hebben ongeveer 50 voorstellingen gegeven. Maar je hebt ze ook wel nodig om al die timing goed te krijgen. En vooral ook omdat we schakelen dus heel veel tussen groot spel en klein spel. Ja. En daar heb je ook echt gewoon, je hebt het publiek nodig om af te tasten wat het, wanneer de timing oké is. Ja, ja. Dus daarom moet je spelen, echt spelvoorstelling. Ja. Dus zo gaat dat. Echt hartstikke leuk. En dan hebben we ons gezin bij, kijk, dus die, dat moet ook kijk, tussendoor. Oh, die kun je ook een beetje aan de kinderarbeid houden. Ja, dat is ook onbetaalde arbeid, ja, anders moeten we toch de schulden, coronaschulden weer terugbetalen. Ja, nee, dat gaat gelukkig. En hoe gaat het nou verder? Gaan jullie nog meer spelen? Nee, dit is het laatste van het seizoen, dus we gaan de winter in. Oh, en begin april, dan komt buiten, zomer. Ja, wij zijn straatartiesten. Ja. Dus nu winter gaan jullie ophokken? Ophokken, uitrusten, acquisitie plegen en weer nieuwe dingen bedenken. Nee, we hebben hier 3 winters aan gewerkt. Zo. Voordat het zover is. Wow. Dus het duurt lang voordat je voorstelling staat. Ja. En dan en nou gaan we toeren. Ja, dan gaan we ook lang mee toeren, hopelijk wel. Ja. Het is geweldig. Dus we gaan nou Europa in. Ja. Maak nog even reclame. De voorstelling heet Echt. En je kunt informatie vinden op www.merelvoorsluis.com. Merelvoorsluis.com. Daar staat alle informatie. En als je de website www.companymobile, mobile, dat is met het brandstofmerk, M-O-B-I-L, .nl. Daar staan mijn voorstellingen op, maar dat nieuwe staat er nog niet op, want zo goed was ik nog niet. Maar voorstelling heet Echt en we zijn voor alle... Jullie heten Merel Voorsluis. Merel Voorsluis en A. Dirksen Company Mobile. Oh. Maar wij zijn gewoon een echtpaar. Deze mensen kennen... Ik zou een kortere naam verzinnen. De Magnifico's heten we ook nog. Dat is onze alias. Ja, die website moeten we nog eventjes hosten. Maar die schijnt al te bestaan, hè, toch? Nee, dat is in Italië. Een of ander duo wat echt zo heet. Oh, dat wisten wij niet. Ja. Oh, Maar dat vonden we juist wel grappig. Maar jullie heten toch ook echt zo? Ja, natuurlijk. Wij heten zo echt zo. Ja, precies. Maar ik zal je niet langer storen. Gaan nou, hartstikke fijn. Allemaal een fijne dag. Kun je er nou een beetje van rondkomen ook? Of, dit is mijn werk. Ja, dit soort festivals. Wij leven er. Ik leef er al bijna 15 jaar van. Dus, te gek zeg. Kan gewoon. Ja. Hard werken, maar ook heel erg leuk. Ja, hard werken en tevreden met weinig. Zeker, natuurlijk. Zeker. Dat, Wat heb je nodig? Ja, ik moet zorgen dat ik 2 kinderen kan voeden. Ja, oké. Dat heb ik nodig. Prioriteit nummer 1. Ja, exact, exact. Ja. Nou, ik wens jullie het allerbeste. Ik vond het dankjewel. Graag gedaan en een fijne dag. Ja. Oh, je kan dit terugluisteren als je wil, ook als je er iets mee wilt doen. Oh ja, dan moet ik even een... Het komt in het archief. Moet ik een foto van maken? Ja, scannen of het is gewoon in Amsterdam. Oh ja, maar ik maak er een foto van, want dan ga ik toch niet onthouden. Nou, het is wel heel makkelijk, hè? Ba.Amsterdam. Maar woon jij ook hier? Nee hoor. Nee, ik ben een zwerver. Oh, je bent een zwerver? Nee, ik heb gewoon huis in Amsterdam. Dat is gewoon, ik wou zeggen. Nou, hartstikke goed. Maar met de radio zwerf ik rond. Ja, dat snap ik. Dat snap leuk. Het is live trouwens. Het is al, oh my god! Zonde. Oh my god. Ik had je even kan altijd uitgeknipt worden wat moet. Maar, hey, bedankt. Hartstikke leuk. Ja. En succes. Ga je nog vaker doen hier? Of niet? Nee, we zijn klaar. Oké. Okay. Voor het hele seizoen trouwens. Dus Nou, fijne avond. Ja, kijk. Ik heb net ergens een koffiekopje achtergelaten. Ik heb het handje oversteken. Is dit voor jullie toch? Sorry? Is dit voor jullie toch? Nou ja, ik zet ze op de bar neer. Oh ja, nee, ik breng hem even naar de... Oh, dat is van hun? Ja, denk ik. Zo, ik heb een kopje gevonden. Waar was je nou, man? Ja, waar was je nou, man? Ik zeg het niet. We waren gisteren tot 5 uur open, hè? 5 uur ochtends. Ja, dat zal best, ja. Je mag niet slapen. Nee, ik mag niet slapen. Ja, dan moet je ook koffie hebben. Ja. Maar even schoonmaken, die heb ik op straat gevonden. Oh, ik dacht dat jouw koffie was. Man. Ja, die heb ik op straat gevonden. Maar ben je wel een beetje hersteld nu? Of, ja, hoor. Ja? Ja, ik heb 6 heerlijke uurtjes geslapen. Wacht even hoor, je moet een beetje harder praten, vriend. Ik heb 6 heerlijke uurtjes geslapen. 6 uur, kijk. Ja. Heb je nog meer cake gebakken ook? Of, Nee, dat heb ik geen zin meer in. Oh. Heb je nog, is dit het laatste cake? Nee, ik heb nog wel een paar cake. Oh, okay. Ik dacht dat ik veel te veel had gemaakt, maar het is uiteindelijk nog wel... Gisteren ging moet het echt hard. Moet ik even helpen met eten? Huh? Moet ik even helpen met ja, eten? Ja, dat is misschien wel een goed idee, hè. Koffie? Zeker. Wil je filter of percolate koffie? Percolate. Ja. Wat maakt dat uit? Ja, percolate is een soort espresso achter, zeg maar. Oké, dan wil ik wel filter. Okay. Wil je wat? Kan ik ze gewoon hierin gooien? Ja. Mag ik hier gewoon een beetje melk doen? Ja hoor, pak maar. Ja, dat is, dan kun je thee drinken, dan hoef je er geen zeefje in te doen. Snap je? Ja! Ja, geniaal toch? Nee! Ja, echt cool. The fuck? Kan je dat nog een keer... Dan kan je mond zetten met een kopje en zo een beetje. Geweldig. Ja, mooi hè. Van Japie allemaal. Wat een uitvinding. Was het Japans of zo? Ik denk eerder iets van Arabisch of zo. Oké. Okay. Ah ja, je hebt thee hè? Ja, ja, nee, ik voel het goed. Ook storm. Ja. Kom, het is heel druk worden vandaag. Ja, mijn vriendin die is ook niet. Al mijn vrienden zijn dat ik met de bak om te werken. Oh ja. Ik ga door. Mag je dan bekijken dit even? Even een half uurtje even. Het gaat als raket. Ja man, lekker koffie maken. Hey. Hey, how's life? Oh, nee, ja. Nee, ik wil niet weer opgenomen worden. Je wordt niet opgenomen. Ik ben al genoeg opgenomen. Je wordt niet opgenomen, je wordt uitgezonden, jongen. Ik ben net uit de kliniek, ik wil niet weer opgenomen worden. Nee, je wordt uitgezonden. Oh ja, nee, dat ook. We hebben jou ingelijfd. Ah, oké. Okay. Jij wordt nu uitgezonden. Ik moet zo beginnen. Oh, jij gaat op de plaatjes draaien. Ja, ja, lekker man. Ik wou nog eerst even hier wat halen, maar... Heb je geen muntjes gehad? Hij was een beetje lang. Ja, die heb ik al opgemaakt, joh. Dat is al lang, maar ik heb ook... Nee, het was gewoon meer voor... Of stickers? Ik kan dat betalen in stickers? Ja, dat stickers. Ik wil er nog eentje voor mezelf hier. Ik had al een Ankunee sticker opgeplakt, hè. En dan echt zo met Daanse knoppen daar zo... foto naar hem gestuurd. Ja, ja, ja, wel leuk. Oh, ja, ja. Top, leven. Thanks man. Mate thee. Ik zei, oh ja, ik was vanmiddag naar je moeder. Wauw, wow, die gast. Wat voor muntje is het? Zo, nou hey, ik kan er tegen. Nou, hoe lang ga jij draaien dan? Een uurtje. Okay. Maar er is nog niks. Er is nog niks aangesloten. Er moeten eerst alle apparatuur moet nog aangesloten worden. Al die fietsen moeten nog aangesloten. Ik denk dat het wel nog wat iets meer overheen gaat dan één uurtje. Maar nou, het gaat helemaal goed komen. Ja, succes man. Ja, thanks. Ja, dat was Fitte Mitte. Eens even kijken. Nee, ik denk dat we even naar de kinderarea gaan. Thank you. Thank you. Hey Erika. Hey, hi. We zijn live op Radio Paddenpoel. Ja, te gek hè? Ja. Ja, mooi hoor dit. Het is weer een bellenfeest inderdaad. Geweldig, geweldig. Hey, en wat komt er zo meteen? Hierna doen we een expeditie naar de Noordpool. Oh. Dat is waar. Pan dan? Pan, dat is, hij zou muziek maken, maar dat gebeurt dan een beetje... Oh, verderop of zo misschien ergens. Ja, en hier wordt expeditie dat is een spontaan, dat Pan. Okay. Dat zien we en wat wel. Is die expeditie dan? Nou, we hebben hier een hele nieuwe natuurspeelplek gemaakt. Oh, en, waar? Die zit een stukje die kant en niemand anders van het festival mag daarheen. Maar wij nemen straks de kinderen stiekem daarheen naartoe. Oh. Dan laten we de plek zien, maar daar gebeurt dan ook iets spannends. Ja, daar is een voorstelling. Maar en is dat alleen voor kinderen? Dan? Nee, wij willen graag de ouders daar ook heen. Want dan kunnen ze zien wat voor plek er nu nieuw is. En daarin willen we in de lente en de zomer van volgend jaar wel heel veel meer programma gaan maken. Met workshops en natuur- en kunstgerelateerde workshops. Maar ik denk dat de luisteraar ook wel graag wil horen wat er allemaal gebeurt. Wil mee. Mag de luisteraar mee? Dan ja hoor, zeker. Ja. Maar dat is dus om 5:00. 5:00? Ja. Ja, maar dat kan je duurt zeggen, nog een uurtje. Het is nu 4:00. Ja. Ja. Nou, oké, hartstikke goed. Dus om 5:00 expeditie naar de Noordpool. Ik hoop dat ik het ga halen. Trek een warme jas aan. Oh ja. Maar en hier binnen op dat podium hier binnen gebeuren een heleboel kleinere dingen. Ja. Dus er worden daar... Oh, de ijs. We hebben het al eerder gedaan. En toen moest het allemaal op. Toen had ze zoveel gemaakt. Dat ik nu niet meer hoef, zeg maar. Nog steeds niet. Dus het was precies een maand geleden. En ik hoef nog steeds geen ijs. Voorraadje even in één keer achterover gezet. Ja, dat moest allemaal weggewerkt. En de kinderen waren al naar huis. Dus ja, dat heb je Ik heb een paar hapjes hier en daar geproefd voor de patapoes smaaktest. Hè. Dat is een hele slimme. Ja, dan kan jij aan iedereen alles vertellen. Koffie, en dan ondertussen... Patat, je hebt het goed voor elkaar. De luisteraar proeft mee. Dat is wel precies. Een nieuwe sensatie. Ja, tips, culinaire tips ook. Af en toe gaan mensen recepten uitleggen kan, en zo. Wat gebeurt er nog allemaal? We hebben dus metalmorfoses. Hier dus, is het. Daar wordt hier gemetalmorfd. Dat worden dan sieraden met koperdraad, stenen, veren. Daarachterin is Calder. Dat was een kunstenaar die ook lekker zat te friemelen met een stuk ijzerdraad. Dus dat wordt daarachter. Worden standbeeldjes, mini beeldjes gemaakt. En we hebben we de alchemist. Zie je die witte jassen daar? En die zijn dus etherische olie aan het maken van planten die we hier in de lente hebben neergezet. Citroengeranium. Die heb ik ook, joh. En daar kan je dus, hij heeft een hele destillatielaboratorium daar. Dus dan maakt hij etherische olie tegen muggen van. Ik heb allemaal van die dingen thuis staan. Ik dacht, ik word al wat ouder, dus ik heb geraniums. Ergens achter gaan zitten natuurlijk. Maar wist je eigenlijk dat ouder gaan achter de geraniums zitten? Ja. Maar eigenlijk moeten ze die opeten. En dat zijn ze vergeten. Dat is zo lullig, want het is tegen de vergeetachtigheid. Dus dat is waarom ouderen achter de geraniums zitten, terwijl ze eigenlijk moeten opeten. Of thee van zetten, op zijn minst. Ja. Dankjewel. Ja, de missing link. Eindelijk begrijp ik het. Ja? Ja, oké. Okay. En dan verder... ga ik nog even met hem overleggen over dat destilleren, want dat is ook wel boeiend. Ja, ga eens vragen aan Jorge wat daar allemaal gebeurt. Ja. Nou, verder wordt er natuurlijk altijd gesminkt. En we hebben Dystopia, dat is daar. Zijn die kinderen daar nu nog een beetje te jong voor? Nee. Oh. Ze creëren een wereld en die wordt dan uiteindelijk overgenomen door dieren en planten en meer plantaardige dingen. Maar dat is, en daar is dat dus ook nog een hele nieuwe wereldbol. Van zo moet het eigenlijk. zijn. Zie je, die dinosaurussen zijn er weer terug en zo. Kijk eens, ja, ja, ja. En er is een brug van het ene werelddeel naar het andere, ene continent naar het andere. Ja. ADM is één heel groot land geworden of zo. Ja. Met een, het lijkt net een beetje zo'n Atlantis, vind je niet? Ja. Met zo'n cirkel eromheen. Mooi, ja, dus dat is onze nieuwe wereld, hoe wij die ons voorstellen. Nou, eindelijk de New World Order. Ja, wordt hier allemaal gecreëerd. Ja, ja, ja. En er rolt daar een... oh, daar zit iemand in. Dat is een slurf. Ja, ik zag het bewegen. Ik denk, leeft dat nou? Dus of is het, dat leeft. Het, ja, daar die schildpad van Tetra Pak. Oh ja, die kan ook bewegen. Dat was het gisteren. Ja. Want we hebben een stuk van het verhaal ook op de koptelefoon kunnen spelen. Ja, nice. De restvorm, Maar ik ga eens even naar die alchemist toe. Ga eens even naar die lopen, alchemist, dat lijkt me wel... Kan je ook lekker even zo... Ze zijn nog steeds bezig, hè, met het verwerken van... Dat heb ik ook. Nou, neem een hap geranium. Dankjewel. Nou, dat was Erika Kinderpret. Even naar de geranium... Yo, hoi. We zijn live op Radio Paddenpoel. Ik hoor dat jij iets met citroengeraniums... Is het geranium? Ja, citroengeranium. We planten in the springtime. Yeah. Now autumn time we harvest and they make essential oil with this. Essential oil. Yeah, with this so steam. Steam distillation is called this process. Wait, there's a. So we boil the water and the steam carry break the. So there is a separation between the water and the green? Or yeah, we have a mesh here. Ah, yes. So then the water boils, the steam start to carry on the oil, and then the condenser we cool down, and then they drop it the essential oil. And then we have the hydrosol and the essential oil. Okay. Hydrosol is all the hydrosoluble compound on the plant, hydrosoluble. Help me with English. Water solution? Water soluble. Distilled water? No, the hydrosol is the water soluble. You know, when the things are diluted in water. Because the oil don't dilute in water. Oh, it's separate. Dilute. Dilute, it's yes. Separate, okay, so... but I also have a lot of citroen geranium in my house. Uh-huh. Because there was a misunderstanding. I'm getting a bit older and I thought you need to sit behind the geraniums. Yeah, but then Erika explained to me that actually you need to eat the geraniums, but all the old people forgot, but it's against forgetfulness. The essential oil working in your memory, no? Uh-huh. So like... So if you forget to eat, Well, some science say the smell coming in your DNA information. What? The smell is already in your DNA information. Your DNA? Yeah. DNA. What? Some science say this, you know. This is why people survive in the jungle, because they smell, no? And they know what they can eat. Okay. They make some study with children and stuff. Oh wow! Yeah. So when you smell something, your memory goes back for the first time you smell. So this is why it helps for the memory. Yeah, it's a very direct connection between the smell and the rosemary, Mediterranean rosemary. Oh, it smells really nice. Have a lot of study for Alzheimer. So is this your first run today? Or the first run and the only one. We just get one container. Ah, okay. And how much oil will this... Normally it's the 500 gram give 5 ml. Sorry, what? 500 5 gram milliliter. Okay. Give 5 milliliters. Whoa. So if I have a lot of this stuff at home, can I come to you and... Yeah, why not? We make essential oil. We make a dinner. Real plants. Huh? Real plants. What? Real plants? Oh. Voilà. Nou, er staat hier een enorme installatie. Hij is nog niet. Hij moet nog. Oh, ik denk dat er een soort deksel op gaat. Mira. Ah, so it's like a pressure cooker. Is it like a pressure cooker? It's called the distiller. Oh. Okay. It's like a pressure cooker, yeah. Is it klaar? Nee. Het gaat nu beginnen. Nee, het was al begonnen. De olie. Wordt de olie nu gemaakt? Ja. Hoi. Oh, dan gaat hij een. Oh, kijk, er wordt nu een verbinding gemaakt tussen de grote ketel en een klein keteltje waar het dan in afkoelt, waarschijnlijk. En daarnaast staat dan een soort koelapparaat of zo. Er staan wat. And so now is the fire on already? Ah, it's electric. Yeah, for safety we use electric heater. Yeah. Normally you use wood or? No, gas fire. Ah, yes, okay. So now, it's on the beginning. Yeah. This when we go to the boiling point, then they will come. Yeah. The water with the oil. So how much time you think 1 hour before more? Something starts to happen? 1 hour. 1 hour before it starts going? Yeah, 1 hour more. Okay. The water needs to boil and we will see when the thermometer show getting hot. Yeah. So okay, but well, we start. In 1 hour, 1 hour and a half, we're going to have the final product. Yeah. And we will see. Well, there's the northern light at 5, so I'll be back here and we'll see. Yeah, then we will see how much oil give this season to us. Thank you very much. Your name was? Jorge. Jorge. Yeah. I'm Hans. Hans, nice to meet you. Yeah, nice to meet you. See you soon. Yeah, see you later. So, now that was the citroen geranium destilleerderij. Zo warm! En dan is het binnen een uur op en dan weet je dan. Voor wie doe je dit? Allemaal dingen, ja. Okay. Hoe is het met de wereld? Nou, dat kun je beter hem vragen, denk ik. Hoe is het met de wereld? Goed. Heb jij je brug gemaakt? Ja, ik heb een mooie brug hoor. Mm-hmm. En ik heb ook nog een Chinese muur gemaakt. Wow, nee toch? Mm-hmm. Maar er zitten wel gaatjes in de muur, dus kan je gewoon doorheen lopen, toch? Ja, je kan er gewoon doorheen lopen. Oké, lijkt wel. Is echt goed. Hier staat het ADM-logo. Ja, die is mooi, hè? Mm-hmm. Die staat er echt heel goed op. Mm-hmm. En ik zie allemaal dinosaurussen, denk ik, of zo. Wat? Ik zie allemaal dinosaurussen daar, of niet? Ja, dit zijn zeemonsters of zo, dinosaurus. Schaapje. Ja, is dit voor een paal? Weet je dat? Weet ik niet. Iemand heeft het gebouwd. Oké. Nou, is wel mooi toch? Is het al bijna klaar, denk je, de wereld? Of, nee, hè? Dat gaat gewoon oneindig door, hè? Nee. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ook. Succes. Oké, dankjewel. Hoi. Wat is je naam? Ilan. Ilan, ik ben Hans. Oké, aangenaam. Hoi. Nou, dat was duidelijk. Goed, hè? Ja, toch? Ja, hij is duidelijk. Ja. Zo. Dat is duidelijk. Dat ligt onder die tas. Hey. Heb jij nog een stem vandaag of niet? Zo. Ja, jij dacht, je loopt er gewoon voorbij en dan gaat het wel over in één keer. Wat ging er over dan? Nou, niks. Ja, dat bedoel ik. Er ging helemaal niks over. Toen je daar in het glasveldje zat, die fetus was te strikken, bedoel je? Toen we langs liepen. Ja, dat was dat toch? Ja, hey, maar er gebeurt er niet zoveel hier op het podium, of wel? Weet jij er iets van? Nee, het podium is gejat, we hebben geen podium meer. Kijk, er is nog één blokje is nog. En de band heeft al gezegd. Oh, ja, kijk. Ja, ja. Oh, heel relaxed. Huh? Wat? Zonder podium op de grond. Ja, dat is veel relaxer. Nou ja, dan gaan we maar weer eens anders kijken, denk ik. Ja, dat zou ik wel doen, ja, als ik daar was. Dode bende hier. Ja. Kijk, daar is muziek, hoor je niet? Ik zou daarheen gaan. Nou, dat bepaal ik zelf wel. Ja, dat weet ik nou wel, wel dat jij alles zelf bepaalt, ouwe. Bon, ik zal het wel. Blijf lekker hier staan. Ja. Het zal wel echt een leuk interview worden. Jij wou toch altijd reclame maken, of niet? Waarvoor? Voor die Van de Fuck. Voor Van de Fuck van al uw natte ruimtes, ja. Ja, ik zie is dat alles? Ja. Ja. Nou, het schiet lekker op met de verkoop, zeker? Ja, we zitten vrij vol. Nou, Dennis, dankjewel. Het is, het is me een stuk meer duidelijk geworden nou. Het lijkt me niet, maar goed. In elk geval, we spreken elkaar nog wel een keer. Ja, dat is onvermijdelijk. Ja. Het is niet anders. Nee. Ik heb er ook niks te doen. Dennis, dankjewel. dat was Van de Fuck voor al je natte ruimtes. Je hebt hier ook een sound system met een Volkswagen busje. Even kijken of er ook met een punk stage aan de hand is. Nee, er is helemaal niks aan de hand. Hij wil nog niet helemaal vliegen, hè, vandaag? Nee, hè? Ze moeten iets harder werken, die kinderen. Zou wel mooi zijn als het zou kunnen, toch? Ja, toch? Nee, maar eigenlijk op een gegeven moment gaat hij rijden, hè? Dat is echt geweldig. Ja, ik heb hem volgens mij... Ja, toen op NDSM heb ik hem volgens mij gezien. Dat is niet circus. Deze. Dit is een ander. Dat is niet deze. Deze is hier in elkaar gelast vorige week. Nee. Dan was het zeker niet. Ja, nee, geweldig. Maar weet je wat hij is? Er zit, een grasmaaimachine was dit. Ja. Een hele oude. En die motor is zo slap als een hoedje, maar die stinkt als een beest. Dus dan gaat hij hier proberen gas geven. Hop, gaat hij en hier, vooral niet achter staan, zeg maar. Ja. Wat zie, kijk je uit daar? Dat ding is echt levensgevaarlijk. Echt totaal ongezond. Ja. Niet in de buurt komen. Hallo, gewoon niet aanwezig. Maar je mag wel wat zeggen. Ah! Auw! Dat gaat heel hard naar oren. Nee. Dat ken ik jou. Nee, ja, maar niet hard. Zeg maar iets. Gewoon iets leuks. Ja, goed zo. Dat was heel lief. Nou, het is altijd raak met de kinderen op Radio Pottenpoel. Ja, dat geloof ik, ja. Ja. Nou, zal ik hem even starten dan? Dan kunnen ze een stukje gaan rijden. Oh, jij kan hem ook gewoon starten? Nou, weet ik niet. Ik moet een paar draadjes vinden. Oké. Oh, kijk hier. Ik zie hier een stroopje. Hier, dit zijn de draadjes, denk ik. Maar hier zit een stroopje. Oh ja. Ja, maar dat gaat niet. Nee, hij loopt niet op stroom. Hij loopt op hele stinkende diesel. Waar is dit accu'tje? Ja, voor de startmotor. Nou ja. zal wel, dankjewel. Maar hoe heet jij? Roos. Roos, Hans. Hey Hans, hallo. Nou, ben benieuwd, we gaan het zo wel zien. Ja, hij gaat wel rijden hoor, zo nog. Mooi. Dat is echt mooi dat ding. Nou, later. Yo. Mooi.